To program Trzecie Polskie Radio. Niedziela, 29 kwietnia, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim sprawa protestujących w Sejmie opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, oddane lokatorom pierwsze mieszkania plus i budowa kolejnych odcinków autostrady A1. To polityczna gra, tak? Rzeczniczka rządu odniosła się do wniosków Platformy Obywatelskiej o odwołanie wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Joanna Kopcińska mówi, że nie ma do tego podstaw, bo rząd przyjął dwa projekty, które spełniają oba postulaty protestujących w Sejmie opiekunów niepełnosprawnych. Wyższą rentę socjalną i dodatek rehabilitacyjny. Zapraszam opozycję do tego, żebyśmy już 8 maja mogli nad tymi dwoma projektami pracować, aby było tak, jak oczekują tego niepełnosprawni. Jak najwięcej dla nich wsparcia, ułatwień. 8 mamy nadzieję wprowadzić te dwa projekty. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych odrzucili w piątek propozycję rządu w sprawie dodatku rehabilitacyjnego. Mówią, że na opiekę jest potrzebna gotówka. Zapowiadają, że w Sejmie spędzą majówkę. PO tłumaczy swoje wnioski brakiem porozumienia rządu z protestującymi. Przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann. To są dwie osoby, które odpowiadają politycznie za ten protest, za to, że on w ogóle powstał, że dzisiaj osoby niepełnosprawne zostały pozostawione przez rząd w Sejmie na długi majowy weekend. Na opozycyjną inicjatywę krytycznie spogląda europoseł PiS Ryszard Czarnecki, który krótko podsumował ją tak. Z jednej strony mamy konkretne propozycje rządu. Tej propozycji rodzin niepełnosprawnych otrzymają co najmniej 2500 zł na rękę na jedną osobę, a osoby z znacznym stopniem sprawności 3050 zł, a z drugiej strony mamy politykierstwo. Wnioski o wotum nieufności dla wicepremier Szydło oraz minister Rafalskiej mają być złożone w poniedziałek rano. Michał Fedusia, Polskie Radio. Klucze odebrali pierwsi lokatorzy w ramach programu Mieszkanie Plus. 96 rodzin wprowadzi się do własnych lokali w gminie Jarocin w Wielkopolsce. Nowe lokale znajdują się w oddalonym o 4 km od Jarocina siedle Minie. Zainteresowanie programem w gminie Jarocin było bardzo duże. W pierwszej kolejności mieszkanie otrzymywały jednak rodziny z małymi dziećmi. Do siedle Mina wkrótce wprowadzi się m.in. pani Paulina Haleniak. Podoba mi się ogólnie. Wszystko jest w bardzo dobrym stanie. Wszystko jest pomalowane na biało i tylko meble stawiać i się wprowadzać. Lokale są nowoczesne i wyposażone, stąd duże zainteresowanie, uważa burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Ja nie spotkałem nikogo, kto by był niezadowolony. Wyposażone mieszkanie w panele, w kafelki, w łazienki, w umywalki. Nowiusieńkie mieszkanie 55 metrów za 605 zł. To jest genialna cena i tej ceny pewnie będzie trudno osiągnąć w innych miejscach w Polsce. Kolejne lokale mają być oddane do użytku pod koniec maja. Przemysław Lis, Polskie Radio. A w ramach programu Mieszkanie Plus obecnie w budowie jest około 2000 mieszkań. Prace trwają m.in. w Białej Podlaskiej, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni. Kolejny odcinek autostrady A1 Częstochowa-Pyrzowice może zostać oddany do użytku w przyszłym roku. Tak minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił na spotkaniu z mieszkańcami Krzepic. Były pytania o postęp prac i sygnały o opóźnieniach w realizacji terminów. Minister wyjaśnił też, że kolejny odcinek A1 Tuszyn-Częstochowa jest na etapie przetargów. Podpisanie umowy zakładam będzie w połowie tego roku. Tuszyn pod Łodzią do granicy województwa śląskiego będzie oddany we wrześniu 2021 roku. Odcinek od granicy województwa śląskiego do Rząsafy przed Częstochową w maju 2022. W ramach cyklu spotkań Polska jest jedna. Politycy PiSu odwiedzają miejscowości w całym kraju. W sumie w najbliższych miesiącach mają być w 700 miejscach. Hanna Chrzanowska, prekursorka pielęgniarstwa społecznego w Polsce, została błogosławioną. To pierwsza świecka pielęgniarka, która została wyniesiona na ołtarze. Uroczystość odbyła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Beata Baliszewska, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich, mówiła, że Hanna Chrzanowska jest patronką jej środowiska. Wielka patronka, ponieważ ona przed wieloma laty pokazała polskim pielęgniarkom, jak powinny pracować. Jej praca z pacjentem poprzez umacnianie duchowe. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nic się nie zmieniło po tylu latach i jest to tak samo ważne jak kiedyś. Hanna Chrzanowska jest uważana także za pionierkę domowych hospicjów w Polsce. To był serwis Trójki. Niedziela upalna, ale będzie więcej chmur, będzie też przelotnie padać, a lokalnie synoptycy zapowiadają burze. Termometry pokażą w Gdańsku 23 stopnie, w Warszawie 27, w Krakowie i Wrocławiu 29. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry w programie Trzecim Polskiego Radia. Tym razem z Częstochowy przenosimy się do Warszawy i razem z moim kolejnym gościem zabierzemy Państwa w trasę koncertową. Stracone. Nie mów, że nie ma dokąd iść. Jeżeli chcesz, na drugą stronę dotrzesz dziś. Chmury wiszące nad twą głową, pod stopami możesz mieć. Wystarczy sił zmokniętym skrzydłom. Nie bój się. Jeszcze chwilę. Jeszcze wyżej, światła bliżej, na drugą stronę nocy, na drugą stronę chmur. Nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zamieszkało w nas. Nadzieja. To utwór z płyty Wracam do domu, ale tak naprawdę chyba jeszcze wcześniejsza, ale o tym sobie porozmawiamy z moim gościem, Piotr Nazaruk. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Kompozytor, aranżer, dyrygent, multi-instrumentalista. Nadzieja z ostatniej płyty, jak już powiedziałam, napisana chyba jeszcze chwilę wcześniej niż powstała płyta, tak gdzieś związana z naszymi sąsiadami zza ściany. To tak tajemniczo już powiedziałam. Parę lat temu, zaraz, który to był rok? 2014? 14 chyba, tak. Na Stadionie Legii odbywał się Festiwal Nadziei. I my, szykując się do koncertu, bo braliśmy udział w tym festiwalu, też chcieliśmy właśnie napisać coś, co by było w temacie i powstała ta piosenka i ta wersja, którą słyszeliśmy przed chwilą, to jest ta pierwotna wersja. Potem na płycie Wracam do domu troszeczkę to zmieniliśmy, podkręciliśmy tempo, zmieniliśmy aranż, ale to jest właśnie ta wersja i nawet się śmieję. To jest taka radiowa wersja. Tak, tak. I ten zaśpiew, który jest na końcu, on jest taki stadionowy, także to było specjalnie wymyślone tutaj na tą okoliczność. No i wtedy udało się na ten festiwal zaprosić człowieka, który był jak do tej pory jedyny raz w Polsce i to też było ogromne muzyczne wydarzenie, bo no, od początku lat 80. promowany był też w Trójce. Michael W. Smith. Genialny muzyk. Tak, ja jego twórczość znam już od wielu lat. Z TGD chwyciliśmy też jeden z utworów, który on śpiewał i bardzo wypromował. Draw Me Close to You. Nasza wersja językowa to jest W cieniu twoich rąk. Ale mieliśmy okazję spotkać się z nim tutaj w Polsce i zaśpiewać razem. A mówię w liczbie mnogiej, ale to jest liczba bardzo mnoga. No właśnie, to powiedzmy, bo to był chór, który stworzyłeś. To był chór 1000-osobowy. W czasie tego festiwalu oprócz TGD występowało wielu wykonawców, ale też całemu temu festiwalowi towarzyszył chór. Adam Kosewski ogarniał orkiestrę, robił aranże specjalnie na tą okoliczność i w różnych miejscach Polski, głównie chóry gospelowe, do których też dołączali różni ludzie, ćwiczyły ten repertuar. Ja w Warszawie ogarniałem też właśnie tą stołeczną ekipę. Też ciekawe rzeczy. To naprawdę było niesamowite, bo w paru miejscach nawet zespoły powstały specjalnie na tą okoliczność. Na przykład w Białymstoku, moim rodzinnym mieście, powstał Chór Nadziei i oni przygotowywali się do tego festiwalu, a potem koncertowali jeszcze z tym repertuarem. Festiwal minął, ale został zespół, zostały relacje. Dla mnie bardzo twórczy festiwal to tak, był. Tak, i dla mnie niezapomniane przeżycie. Pamiętam jak To nie był festiwal, tylko to była próba chyba przed drugim dniem i zaśpiewaliśmy jeden z psalmów TGD i tam był taki refren na końcu, jesteś święty, klękamy u twych stóp, ale proszę sobie wyobrazić, kiedy te słowa wyśpiewuje piano, co prawda, ale 1000 osób razem. Ta melodia, musiałem się chwycić pulpitu, bo myślałem, że się wywrócę wtedy, a ludzie, którzy słuchali tego tam z płyty stadionu, byli w czasie prób, no mówili, że się unosili trochę ponad ziemią. Także to było to niezwykłe przeżycie. Cieszę się, że mogliśmy wziąć w tym udział. No i ja pamiętam jeszcze jedno wydarzenie, kiedy już wyszedł Michael W. Smith i był bardzo zdziwiony, że po pierwsze na tym stadionie jest tłum, że on się nie musi bać, że przyjechał do Polski, bo taki miał troszeczkę background. I kiedy zaczął śpiewać swój chyba jeden z najsłynniejszych psalmów Alleluja i na to Alleluja, kiedy wchodzi jego chór sześcioosobowy, nagle wyście tak z tyłu weszli po cichutku i zaśpiewali w te 1000 osób i on był zamarł, odwrócił się i taki cały szczęśliwy potem śpiewaliście z nim. On był bardzo wzruszony. Ja widziałem go z bliska, bo chórzyści, to był pewien dystans. Oni siedzieli na trybunach, stali w tamtym miejscu za sceną, także był pewien dystans. Ja byłem z moim dyrygenckim pulpitem na scenie i Michael podszedł jeszcze bliżej do nas, także nasze spojrzenia się wtedy spotkały. Widziałem łzy w jego oczach. On był naprawdę wzruszony, ale to też jest piękna pieśń. I to chór, jak to zaśpiewał. 1000-osobowy. Tak, i on jeszcze pokazywał, żeby to kontynuować, żeby to się nie kończyło. No i niesamowite też było to, że Michael przebukował, z żoną przebukowali bilety. Nie wrócili nocować do Berlina, tylko zostali w Polsce. Potem na Facebooku pisał, że że tak naprawdę to była jego pierwsza wizyta w Polsce, że jest zachwycony tym krajem, ludźmi i zdumiony, że myśmy po prostu znali jego repertuar. Ja też miałem okazję chwileczkę z nim, dosłownie chwilkę porozmawiać, ale naprawdę był szczęśliwy z powodu tego wspólnego śpiewania. Trochę zaskoczony, ale rzeczywiście on powiedział też, że ze względu na to, że jest jeszcze jeden dzień i że chciałby w tym uczestniczyć i jeszcze posłuchać tego wielkiego chóru, no to było coś wspaniałego usłyszeć takie słowa. No i jak Państwo słyszą, kiedy przygotowuje się koncerty, trasy, festiwale, to wtedy te emocje żyją jeszcze latami i można do nich wracać. Wy jesteście teraz przed kolejną trasą koncertową, taką kolejną poważną, długą. Tak, no pojeździmy trochę po Polsce. To ja nie wiem, czy to jest wyjątkowe. No to jest taki czas po prostu. Robi się ciepło, jest dużo tych koncertów. My co roku tak gramy. Zresztą nasz rok tak wygląda jak rok kościelny trochę, że jest Wielki Post, wtedy się gra bardzo sporadycznie, a potem się to otwiera i muzykujemy, gramy, śpiewamy. Piotrze, to jest także dla takiego ogromnego składu, to jest wielkie logistyczne przedsięwzięcie. Czy już jesteście tak wprawieni, że właściwie koncert na kilkadziesiąt osób, przejazd z miejsca na miejsce? Teraz już to nie jest problem. Kiedyś TGD było taką znacznie większą ekipą i ogólnopolską. I to wtedy było trudniejsze, tak? Ja pamiętam czasy, kiedy sam startowałem do TGD, jeździłem pociągiem gdzieś z Białegostoku do Gorzowa na przykład na koncert. Pamiętam, to chyba był jeden z moich pierwszych. I tak się poruszaliśmy. Potem były takie czasy autokarowe, kiedy ludzie z całej Polski zjeżdżali do Warszawy. Wiadomo, jeżeli ktoś mieszkał na południu, a na południu graliśmy, to tam dojeżdżał sam, ale to były trudniejsze momenty. Teraz to jest kameralna ekipa i warszawska, także to już nie jest wyzwanie. Kameralna ekipa, ile liczy osób? Z 15 osób śpiewających, 5 grających, ale koncertujemy w 12, mówię o śpiewakach, także dwa busy mieścimy się. No to, a po takich koncertach zawsze wracacie do domu? Zależy, gdzie ten koncert się odbywa. Zazwyczaj wracamy do domu. No to wracajmy do domu. Wspinać się, by znaleźć się tak nisko. Tak bardzo chciałbym cofnąć czas. Co za nieszczęsny rejs, na koniec świata płynąć. Po szczęście, które było blisko tam. Boli każda myśl, uciekam znów od wspomnień, lecz pamiętam ciepło twoich rąk. Dziś zrobię pierwszy krok, na końcu drogi znajdę ramiona ojca, mój prawdziwy dom. Wracam do domu. wiadomości. Już koniec. Ciągłych wątpliwości. Już koniec. Łez nieutulonych. Już koniec. Już koniec. Za to. Do szalonego pędu. Już koniec. Nocy pełnych lęku. Już koniec. Nie chcę tak dłużej żyć. Do wraca do domu, komu zaufać mogę dziś, gdy nie kocha, nikt nie czeka na mnie jak ty. Chcę do domu, pomóż, już nie mam dokąd iść. Chcę jak dziecko w swych ramionach się skryć. Wracam do domu, tytułowy utwór z ostatniej płyty, z którą już za chwilę koncert TG Demo, im gościem Piotr Nazaruk. Można powiedzieć, że właściwie jesteś takim ojcem chrzestnym tego zespołu, czy nie bardzo nie, do nie, końca? Nie. Ale dzieckiem, które od początku wychowało się w TGD i owszem. To tak, w pierwszym składzie, a uwaga, zespół, jeżeli ktoś nie wie, powstał w roku 82. W pierwszym składzie śpiewała moja ciocia. I to była przepiękna akcja, niezapomniana. 85 rok, w moim rodzinnym Białymstoku są warsztaty. I ciocia chyba, nie wiem jak to było, czy ja ją sprowokowałem, czy tato sprowokował, żeby ona się mną opiekowała w tym momencie, ale zabrała mnie na próbę chóru. I usiadłem wtedy, jeszcze byłem przed mutacją, więc usiadłem razem z sopranami i jakiś utwór wtedy z nimi tam śpiewałem. Janusz Sierla, pierwszy dyrygent i założyciel zespołu TGD, chociaż wtedy to jeszcze tak się nie nazywało, wtedy jeszcze to nie było nazwy, on pozwolił mi wtedy siedzieć także i śpiewać z tymi sopranami, także ja znałem te ciocie, wujków wszystkich z zespołu. Minął pewien czas, przeszedłem mutację, 88 rok, pojawiłem się na przesłuchaniach, przyjęto mnie, no i potem się wdrażałem, a już w 93 roku przejąłem pałeczkę dyrygencką i do tej pory ją dzierżę. Wracacie do domu z różnych miejsc. Tekst też twój. Tak, to jest trochę taka historia syna marnotrawnego. Coś takiego. Tak sobie myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy gdzieś po drodze gubią te najważniejsze rzeczy, najważniejsze relacje albo wiarę, która kiedyś dawała im siłę. I to jest piosenka o powrocie do źródła, powrocie do Boga. Piszesz teksty, komponujesz, orkiestrujesz całość to często. Właściwie brzmienie TGD w tej chwili troszeczkę leży na twoich barkach? Tak. Chociaż przez pierwszy moment, kiedy ja pamiętam, kiedy dołączyłem do zespołu, leżało to na barkach Sławka Szymańskiego, on wtedy aranżował rzeczy. Potem, kiedy ja wkroczyłem do akcji, równocześnie ze mną wkroczył Paweł Zarecki i on nadawał brzmienie, pomysły. Także my byliśmy potem takim tandemem, razem pracowaliśmy. Teraz, kiedy nie ma Pawła, ja po prostu bardziej też współpracuję z innymi kolegami, ale tak, jest to moja odpowiedzialność. I teraz ta ostatnia płyta to jest taka opowieść od początku do końca o synu marnotrawnym, czy o wielu kwestiach? Różne są rzeczy, ale to jest taka płyta, jak to mogę powiedzieć, pod względem przekazu najbardziej gospelowa. Gospel, Ewangelia, dobra nowina o Panu Jezusie. I to on jest taką osią tych wszystkich tekstów. Wcześniejsze płyty, na przykład, nagrywaliśmy psalmowe. i tam, czyli to są starotestamentowe teksty. Tam wiadomo jest, też czasami pojawia się jakiś taki motyw mesjański, ale to były takie treści sprzed 3000 lat, chociaż cały czas bardzo, bardzo aktualne, nie do zdarcia, a ta płyta tutaj wszystko się kręci wokół Jezusa. Zmieniała się też formuła i teksty, ale formuła muzyczna, masz wrażenie, że cały czas szukacie czegoś nowego, bo nie można was nazwać zespołem gospelowym. Nie, i całe szczęście. Ja to tak, uknąłem taką nazwę, że to jest zespół gospelawy, albo nazywamy to, że to jest gatunek pop gospel i tego pop niż gospel jest znacznie więcej. Formuła się zmienia. Te płytę Wracam do domu wydaliśmy w przeddzień Światowych Dni Młodzieży i też wiedzieliśmy, że będziemy mieli możliwość spotkać się z całym mnóstwem młodych ludzi i postanowiliśmy trochę właśnie to odświeżyć, sięgnąć po takie bardziej nowoczesne brzmienia i bardzo dobrze nam to zrobiło. I teraz przy tych wszystkich nowoczesnych brzmieniach często na koncertach w nowych aranżacjach pojawiają się utwory, które właściwie żyją z wami od początku i które stały się pewnego rodzaju, jeśli można tak powiedzieć, hitami, takimi utworami, które zawsze muszą się pojawić, typu Alleluja, Błogosław duszo moja Pana, Mój ląd. Tak. No i jeszcze w tym wszystkim znalazło się YouTube. Tak. A jak to się stało, że miałeś taki epizod na płycie, która do dzisiaj uważana jest za jedną z najważniejszych waszych płyt koncertową, wielkanocną, na której znalazł się i Handel, i YouTube? To był, ta płyta pochodziła z koncertu telewizyjnego. To była Wielkanoc 2001. Elżbieta Skrętkowska reżyserowała ten koncert. Nagrywaliśmy to w Kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Szukaliśmy odpowiedniego repertuaru. Sięgnąć po Handla to też nie było łatwe. Ja na początku poddałem się, że mówię, to nie ma sensu. Quincy Jones zrobił taką wersję, że teraz każda następna nie ma najmniejszych szans, ale... No i okazało się... Ja z nim nie konkuruję, to nie ma mowy. Zrobiliśmy to inaczej po prostu. Wzięliśmy kawałek Handla, kawałek jeszcze dwóch innych takich pieśni wielkanocnych, także to się obroniło i broni się do dzisiaj. I szukaliśmy różnych... Z YouTube było tak, że potrzebne nam były jeszcze parę takich tematów, które były jakby generalnie znane, takich hitów. Ja zespół YouTube bardzo poważałem i I Still Haven't Found to była jedna z moich ulubionych piosenek i ciekawe, bo sam Bono w wywiadzie mówi o tym, że to jest w zasadzie taka pieśń gospel. Tam jest I believe in kingdom come, także wierzę w nadchodzące królestwo. Tam jest wiele, wiele takich odniesień też do poszukiwania wiary, do Jezusa. I ale on śpiewa, że ale ciągle jeszcze nie znalazłem tego, czego szukam, ale to jest taka, taka piosenka poszukiwawcza i też oni to nagrali na płycie Joshua Tree. A potem na kolejnym krążku Rutland Ham, to jest koncertowa płyta z różnych miejsc nagrania i nagrali to w kościele z chórem gospel. I pamiętam pierwszy raz, jak to usłyszałem i też ten komentarz też o tym, że to jest, ten utwór w zasadzie jest jak pieśń gospel. Zawsze mi się to podobało i ciekawe, że my kiedyś z TGD na warsztatach naszych, kiedy ja jeszcze nie dyrygowałem chórem, tylko byłem tam jednym z tenorów, pamiętam, że też śpiewaliśmy sobie ten utwór na przykład rozśpiewując się na głosy to rozkładaliśmy i potem udało nam się to zaaranżować i wykorzystać. Śpiewacie jeszcze na koncertach? Oj, bardzo, bardzo dawno nie wracaliśmy do tego. No to powróćmy. I have climbed highest mountains. I have Co by było, gdyby Bono mógł z wami zaśpiewać? Za nie mówiłem. No to by było szczęście. Ja parę razy widziałem takie akcje ostatnio w taki filmik na YouTubie, że YouTube występuje i nagle publiczność wstaje i okazuje się, że są to chórzyści, znają aranżację i śpiewają z nimi też ten utwór. No, coś niezwykłego, myślę, dla wszystkich. Ta płyta i ten utwór też to był taki moment przełomowy dla wszystkich. Dla chóru, dla was? Tak. Też dla wielu słuchaczy obecnych. To był 18 rok naszej działalności, tak? I wtedy dzięki temu telewizyjnemu koncertowi nagle ludzie nas zauważyli. My grywaliśmy typu, nie wiem, 10 koncertów rocznie, a po tamtym wydarzeniu graliśmy już kilka razy w miesiącu. To było też niezwykłe i dla nas, jako dla zespołu, doświadczenie. Przy okazji dołączyli do nas różni ludzie, bo też montowaliśmy taki, chcieliśmy zmontować jak najsilniejszy skład. Było to olbrzymie wyzwanie i muzyczne, artystyczne, żeby temu wszystkiemu sprostać, żeby wzbić się na wyżyny. Było to też niezwykłe duchowe przeżycie. Ja pamiętam dla mnie samego, dla tych ludzi, którzy byli wtedy w kościele, kiedy to nagrywaliśmy, to są, ja się spotykam z niektórymi osobami po latach i oni ciągle to wspominają, ale też było coś ciekawego, co my chcieliśmy, co było naszą intencją, żeby to Alleluja zaśpiewać naprawdę radośnie. I mieliśmy takie wrażenie, że wcześniej, podczas świąt wielkanocnych, w telewizji jest jakoś tak smutno, a to są najradośniejsze święta. Także chcieliśmy tę radość, tą radością się podzielić i rzeczywiście okazała się ona zaraźliwa. Też, co było ciekawe, to do dzisiaj do mnie też takie informacje docierają, że to było bardzo inspirujące dla wielu, wielu ludzi, wielu grup w całej Polsce, że potem jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać chórki, jakieś schole zaczynały trochę inaczej śpiewać, szukać innego repertuaru. Także no, bardzo się cieszę. To wielki przywilej, że mogliśmy też wpłynąć na wiele osób. A przy okazji jest jeszcze love story. Bo na tym koncercie pojawiła się moja żona. Przyszła żona? Tak. Przyjechała, siedziała i była Anitka, dziewczyna, która wtedy śpiewała w chórze. Powiedziała: Emilka, musisz się pojawić na tym koncercie. Ja Emilii wtedy nie zauważyłem. Ona mnie obserwowała przez cały czas. I potem dołączyła do zespołu i parę chwil później już byliśmy małżeństwem. A też pewnie nie poszedłby ten repertuar w świat dzięki samemu koncertowi. Udało wam się wydać płytę i to był ten ważny moment, co nie było takie łatwe. To nie było to łatwe, ale to była wielka zasługa Jonasza Tołopiło, który był współproducentem tego koncertu, który o to właśnie zadbał, i wielka przychylność telewizji, że pozwolili nam ten materiał audio wydać na płycie, i rzeczywiście ta płyta bardzo, bardzo szeroko poszła w Polskę. A potem Emilia zaśpiewała Mój ląd. I kolejna płyta bardzo szeroko poszła w Polskę. Śpiewacie na koncertach, wracacie do tych utworów i do YouTube, i do Alleluja, i do Hosanna, i do tego owego Mojego lądu. Mój ląd śpiewaliśmy ostatnio w czasie trasy kolędowej i ten utwór też pojawił się na płycie kolędowej. Tam jest taki fragment tekstu mówiący o geście nieba, pierwszej gwieździe. Także taki wątek jakiś bożonarodzeniowy tam się pojawia. I no, także było to jakby usprawiedliwione i uzasadnione, żeby ten utwór pojawił się i na tej płycie, i na koncertach kolędowych, i był znakomicie przyjmowany. Twoje ręce to się w ramiona Twe, kiedy dookoła chłód pierwsza gwiazda nieba gest wskazuje drogę. Może dziś się zdarzy cud. Widzę Cię, jesteś tam, światło woła mnie. No i tak zabrzmiało koncertowe, kolędowe, kolędowa koncertowa wersja utworu Mój Ląd, który też jest jednym z takich utworów śpiewanych wszędzie. Tak, i Emilka to był pierwszy utwór, który ona zaśpiewała i też często ludzie, jak nie gramy, to pytają o ten utwór, żebyśmy zagrali. Zagramy niedługo też, wrócimy do tego utworu. W trasie koncertowej. To też była taka nieprzypadkowa przedpremiera w Trójce. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy zaprosiłam was po raz pierwszy. Ty zasiadłeś do pianina. Było coś było, a Emilka zaśpiewała, tak. A Vista, ten Mój Ląd. To było chwilę przed tym, jak wy opowiadaliśmy właśnie o płycie nowej Mój Ląd. No, no tak się składa tutaj. U nas wszystko jest możliwe. Piotrze, Piotr Nazaruk, człowiek orkiestra, człowiek teatru. Kochasz teatr? Tak, chociaż coraz rzadziej tam bywam, ze względu na to, że tych TGD-owych rzeczy jest coraz więcej. Mamy też nowe pokolenie, szkółkę TGD, małe TGD. Od czasu do czasu się w teatrze zjawiam, ale teraz bardzo to wybieram. A opera? Podśpiewujesz sobie opery? Owszem, mam parę, pamiętam jeszcze parę tematów arię Leńskiego z opery Eugeniusz Onegin. To na studiach śpiewałem, a w operze i Filharmonii Podlaskiej robiliśmy z Jankiem Stokłosą półtora roku temu Kota w butach, także tam pobrzmiewają też moje nutki. A czasami lubisz sobie pośpiewać w kwartecie albo pogrywać w kwartecie, niekoniecznie swoim? Owszem, bardzo lubię śpiewy zespołowe. Czemu pytasz? Pytam o taki kwartet, z którym jeździsz, grywasz i podśpiewujesz, a ostatnio nawet był to Wacław z Szamotuł, czy trochę wcześniej był to Wacław z Szamotuł w takim tercecie Anna Maria Jopek, Krzysztof Herdzin, Piotr Nazaruk. Tak, Ania sięgnęła po ten temat przy okazji płyty Polanna. Tam wybierała różne znaczące tematy z polskiej muzyki. To jest bardzo znaczący temat. Przerobiliśmy to z faktury czterogłosowej na trzygłosową i śpiewamy a cappella właśnie z Anią i z Krzysiem. No, jest to taki bardzo mistyczny moment w czasie koncertu, no, ale ludzie też bardzo to przeżywają. Ty aranżowałeś głosy? Nie. Wzięliśmy oryginał Wacława z Szamotu, tylko musieliśmy podzielić się tak, żeby ktoś cały czas zabezpieczał cantus firmus i kontrapunkty, żeby się zgadzały i podstawa basowa. Także tam Krzyś chyba cały czas trzyma podstawy, a my z Anią wymieniamy się tymi głosami. Niebywale to brzmi. My to kiedyś Państwu zaprezentujemy. No, jak koniecznie. Umówimy się, następnym razem spotkamy się na długą, długą audycję o najróżniejszych elementach muzycznych, to wtedy sobie zaprezentujemy. Super. Również tego Wacława z Szamotu. Te eksperymenty, praca z różnymi muzykami, różną stylistyką, potem pomaga ci w nanoszeniu tego na bardzo, takie te? Bardzo. I to ciekawe, wspomniałaś i o teatrze, i o Ani. I ja z tego też bardzo dużo czerpię. Przy okazji pracy mojej w teatrze zdarzały się takie lata, kiedy aż nie mogę w to uwierzyć. Oddawałem 8 przedstawień. Czyli co półtora miesiąca musiałem napisać muzykę do przedstawienia. To takie były najgorętsze moje lata w teatrze. Ale to jest tak, że wiesz, czasami piszesz jakieś stylizacje. Głównie się stylizuje, tak? Czyli coś na przykład, pamiętam, miałem zrobić taką prawie operę, taką śpiewogrę w stylu jakimś wczesnoklasycznym. Także powrót do szkoły, nasłuchiwanie tych rzeczy. Czasami jakieś geograficzne odniesienia. Muzyka afrykańska, czy bardziej bliskowschodnia. Jedną taką bajkę, która też potem się ukazała jako audiobook, tam bossa nowy. Także przeróżne klimaty i to jest takie rozciąganie, że musisz się po prostu wgryźć, to wsłuchać i to się zmienia przy okazji wrażliwość, tak? I albo jakieś śpiewy. Okazuje się, że czasami wystarczy jedna stojąca nuta i parę nutek nad tym. I to też jest muzyka, też robi wrażenie. To jest jedna rzecz. Druga, dzięki współpracy z Anią Jopek i z moimi zacnymi kolegami, którzy z nią muzykują, to też bardzo mnie rozciągało. Ja się śmieję, że miałem przy tej okazji szansę z jakiejś tam którejś ligi wskoczyć do ekstraklasy i też bardzo rozwijać się z moimi kolegami zespołu, a też, co jest niesamowite, spotkać się na scenie z takimi tuzami jak Branford Marsalis, jak Mino Sinelli, Pat Metheny, czy moi bohaterowie. To jest, ja to mówię w tym momencie i ciągle nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Także to też bardzo, bardzo, bardzo rozciąga, rozwija i to się przekłada, tak. To zauważyli też ludzie po naszych koncertach kolędowych, że tam też czerpaliśmy z różnej muzyki, tak? Bo to były kolędy świata, także sięgaliśmy do różnych tradycji, do różnych stylistyk. Oczywiście przerabiając to wszystko, ale czerpiąc tego wszystkiego, ja podszedłem do koncertu trochę jak do spektaklu teatralnego, że teraz jestem w stanie taką godzinę dziejstwa zaaranżować, ogarnąć wyobraźnią i też, jeżeli dobrze to zrobisz, i to dla mnie to był wielki komplement, słyszałem to od wielu osób, że te półtorej godziny koncertu, to wydawało się, że to jest 20 minut, że to przemknęło o tak, a ludzie mogli po prostu kulę ziemską objechać dookoła przy okazji tych koncertów. W różnej, również z różną stylistyką, tak jak w utworze Miłosierni. To może najpierw Państwo posłuchają, a my potem poopowiadamy, dlaczego Miłosierni. Dzień dobry, czy to dobry dzień dla ciebie? Może ktoś ma zły, a ty jesteś tu, aby mu w potrzebie dziś dodać otuchy, podać pomocną dłoń. Każdy jest kruchy, gdy robimy ruchy. Dobra wola to dobra broń. To dobrze, co dzień dobrym przezwyciężać zło. Bóg jest dobry, on dobrze wie, jak wspierać ciebie, czynił to. Miło by było, byłoby super, man. Miłosierdzie tu potrzebne jest jak tlen. Więc może dziś ktoś usłyszy twój głos. Wszystko w porządku, nie trzeba się bać. Kiedy skulony czeka na cios, ty podajesz rękę, pomagasz mu wstać. Pokazujesz serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy, czyjeś dobro. Czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni, to oni miłosierdzia dostąpią. Właśnie tak. Pokazuj serce, pokaż serce. Takie hasła nam narzuca świat. To bieg za niczym, pomyśl zanim zaczniesz gnać. To wyścig szczurów, jaki sens to ma? Wiele z niczy krzyczy, odejdzie z niczym w ciszy. Tego co się liczy nie policzysz niczym. Żal mi tych, co nie widzieli wokół siebie ludzi żadnych i chcieli być ważni, a byli ostatni. Patrz, bo najważniejsi to ci wszyscy ludzie wokół nas. Gdzie jest skarb twój? Tam będzie serce twoje. Ludzie są głodni życzliwych gestów, co jest? To czyjeś dobro może dać ci szczęście. To pokaż komuś swoje serce dziś. Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni, miłosierni, to tylko we fragmencie, żeby Państwu nadać takiego smaku na poszukanie koncertów najbliższych TGD. A smacznego. Na tych koncertach różne rzeczy będą się działy, bo również to są koncerty na przykład opatrzone tytułem Finał Warsztatów Gospel. Tak, od jakiegoś czasu z Kamilą Pałasz jeździmy w różne miejsca, gdzie nas zapraszają i mamy okazję pracować z chórami. Najbliższe warsztaty pod koniec maja będą odbywały się w Opolu. Tam będziemy już po raz trzeci i to jest za każdym razem niesamowite przeżycie. 200 osób. Wiele z tych osób pojawia się po raz kolejny na tych warsztatach. Wiele z tych osób śpiewa w jakichś zespolikach, także ta praca idzie bardzo gładko, bo my w ciągu 2 dni musimy przygotować cały repertuar na koncert, ale to też jest obłędnie. Po prostu niektóre utwory brzmią tak, jakby dopiero wtedy one zabrzmiały tak, jak brzmieć powinny od samego początku. Że tak jakby były wymyślone na taki wielki chór, ale śpiewaliśmy to w osób kilkanaście, a teraz w te 200 osób. No to jest, ja pamiętam ileś takich momentów, po prostu gram, uczę głosu, wchodzimy, sopran, alt, tenor, zaczynamy śpiewać razem i łzy w oczach. No nie, niesamowite, coś niebiańskiego. Także bardzo cieszę się na te koncerty. A co dajecie tym warsztatowiczom? Co dajemy? Co oni wynoszą ze sobą? No na pewno mogą sobie pośpiewać, tak? Uczą się tych naszych utworów, ale my też dajemy całe serce. Okazujemy serce przy okazji tutaj. I to jest moment też takiego zbliżenia. Czasami opowiadamy jakieś historie, skąd się wziął jakiś temat, dlaczego jakaś piosenka powstała, co której słowa znaczą. Zdarza się, że potem te grupy gdzieś idą w świat i śpiewają wasze utwory? Mam nadzieję, że tak. Piotrze, a jest tak, że te grupy uczą się od was podstaw. Czego wy ich tak naprawdę uczycie na warsztatach? Wspólnego śpiewania, wspólnego oddechu, ale też mówimy o sensie, o tym, co jest najważniejsze. Ja mam takie hasło przy okazji tych warsztatów, że muzyka z nieba pochodzi i do nieba powinna wracać. I że coś takiego niebiańskiego w muzyce jest, w muzyce churalnej na pewno. Samo TGD cały czas się osobowościowo też rozwija, przyjmujecie nowe pokolenia, robicie egzaminy, bo był taki moment, że w TGD śpiewać chciał każdy. Takie egzaminy, casting jakiś, to już mieliśmy parę lat temu. Teraz przy zielonym stoliku. Nie. I to było ważne spotkanie i wiele osób tworzy trzon teraz zespołu. Teraz takich rzeczy nie organizujemy. No, tu pojedyncze jakieś osoby, ktoś odejdzie na moment, ktoś inny wskoczy, także takich wielkich nie ma. No i TGD jest też taką platformą, gdzie spotykają się różne denominacje. Śpiewacie wszyscy razem. To jest mieszanka wybuchowa, która jeszcze... Daje sobie radę? Tak, która daje sobie radę, która nie wybuchła i to jest nasz skarb wielki, to jest jakiś cud, który cały czas się dzieje. No i odkrycie dla mnie, dla każdego, kto jest w zespole, że to jest coś pięknego, co, no... Co tak, jest. Tak. Oprócz tych koncertów, a właściwie przy okazji koncertów i warsztatów gospel dla dorosłych, macie jeszcze projekt dla dzieci i to też będzie koncertowy projekt? To jest koncertowy projekt. Ze szkółki TGD, która już 5 lat działa i mamy dzieciaków 120 ponad, wyłoniliśmy zespół Małe TGD. Rok temu była premiera płyty i zespołu i dzieciaki teraz na wiosnę koncertują z tym materiałem. No to przypomnijmy jeszcze, jaka to jest płyta, bo to też taka trochę popowa. Bardzo popowa. Bardzo według mnie kontrowersyjna, nastawiona na taką rozrywkową muzykę, tylko rozrywkowa muzyka, taka jaka gra w duszy dzieciaków, jak się okazało. Naprawdę? Tak. Taka gra w duszy dzieciaków? Trochę ku zaskoczeniu, ale już ja potem nawet z tym nie dyskutowaliśmy. Zobaczyliśmy, że to że naprawdę dzieciaki kręci, taki mocny beat, krótsza fraza. Też być może te melodie i słowa, które udało nam się wymyślić, mówię tu o sobie i Kamilce Pałasz, to okazało się bardzo skuteczne. Dzieciaki miały z tego dużo radości. One nam podpowiedziały, że w tą stronę trzeba iść. To zapraszamy na koncerty i małego, i dużego TGD. Zapraszamy. Gdzie i kiedy? Te wszystkie informacje są na Facebooku i na naszej stronie internetowej. Piotr Nazarok, Spiritus Movens, TGD, kompozytor, aranżer, multi-instrumentalista. Bardzo pięknie ci dziękuję. Agnieszka Trzeciakiewicz, a na zakończenie dla państwa wszystkich przed koncertami Mów do mnie. Się zanurzyć w ciszy, chcę słyszeć tylko twój kochany głos. Niech niewidzialny świat odkrywa swoje barwy, melodia twoich słów dotyka mnie.